महाभारत वन पर्व अशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम के द्वारा बाली का वध तथा लंका की अशोक वाटिका में राक्षसियों द्वारा डराई हुई सीता को त्रिजटा का आश्वासन। मार्कण्डेयवाच ततो विदूरे नलिनीं प्रभूत कमलोत्पलां सीताहरण दुःखार्थ पंपां राम समासदत। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सीताहरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए, जो वहां से थोड़ी ही दूर पर था। उसमें बहुत से कमल और उत्पल खिले हुए थे। मारुतेन सुसीतेन सुखेनामृतं गन्धिनां सेव्यमानो वने तस्मिन् जगाम मनसा प्रियाम। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। विललाप सराजेन्द्र तत्र कांता मनुस्मरन काम बाणाभिसंतप्त सौमित्री समथा ब्रवीत। अपनी प्राण वल्लभा का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए से महाराज श्री राम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, न त्वामेवं विधो भावं स्पष्टुं अर्हति मानत आत्मवंतम इव व्याधि पुरुषं वृद्धशीलिनम। मानद, मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों के समान संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जो जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसे दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है। प्रवृत्ते रूपलब्धाते वैदेशा रावणस्य च ताम त्वं पुरुषकारेण बुद्ध्या चैवोपपादय। आपको सीता तथा उनका अपहरण करने वाले रावण का समाचार मिल ही गया है, अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्ध बल से जानकी को प्राप्त कीजिए। अभिगच्छाव सुग्रीवं शैलस्थं हरिपुंगवं मै शिष्ये च भृत्ये च सहाये च समाश्वत। हम दोनों यहाँ से वानरराज सुग्रीव के पास चले, जो ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूँ, मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। एवं बहुविधैर्वाक्ये लक्ष्मणेन स राघवः उक्त प्रकृतिमापेदे कार्ये चानन्तरोऽभवत्। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिलाए जाने पर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। निषेव्यवारी पंपायाहं तर्पयित्वा पितृनपि प्रतस्त दुर्भौम वीरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया, फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। तावृष्यमूकम् अभ्येत्य बहुमूल फल द्रुमम गिर्यग्रीवानरान् पंच वीरौ तदृन्द दृशतु सदा। प्रचुर फल मूल और वृक्षों से भरे हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर पांच वानर बैठे हुए हैं। सुग्रीव प्रेषयामास सचिवं वानरं तयोः बुद्धिमन्तं हनुमन्तं हिमवन्तं इव स्थितम्। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। तेन संभाष्य पूर्वं तौ सुग्रीवं भेजग्मतुः सख्यं वानरराजेन चक्रेण चक्रे रामस्तदानृप। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वानरराज सुग्रीव के साथ मैत्री की। तद्वासो दर्शयामासु तस्य कार्ये निवेदिते वानराणां तु यथ सीता ह्यमाणा व्यपाश्रयत। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण काल में सीता ने वानरों के बीच में डाल दिया था। तत्प्रत्ययकरं लब्ध्वा सुग्रीवं प्रवगाधिपं पृथिव्यां वानरेश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यसेचयत। रावण द्वारा सीता के अपहृत होने का यह विश्वास जनक प्रमाण पाकर श्री राम ने स्वयं ही वानरराज सुग्रीव को अखिल भूमंडल के वानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। प्रतिजज्ञे च काकुत्स समरे बालिनो बधम सुग्रीवश्चापि वैदेशाः पुनरानयनम् नृप। साथ ही उन्होंने युद्ध में बाली के वध की भी प्रतिज्ञा की। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इत्युक्त्वा समयं कृत्वा विश्वास्य च परस्परम् अभेत्य सर्वे किष्किन्धाम् तत्सुर्युद्धाभिकांक्षिणः। इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किन्धापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर खड़े हो गए। सुग्रीव प्राप्य किष्किन्धाम् ननादौघ निर्भस्वरः नाश्य तन्वृषभेम वृषेवाली तारा तं प्रत्यसेदयत। सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े जोर से सिंहनाद किया मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। बाली को यह सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा तब उसकी पत्नी तारा ने उसे मना करते हुए कहा, यथा नदति सुग्रीवो बलवाने समान रह मंडे चाश्रयवान प्राप्तो न त्वं निष्णान्तमर्हसि। नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है उससे मालूम होता है इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है तभी वह यहाँ तक आ सका है, अतः आप घर से न निकले। हे ममाली ततो वाली ताराम ताराधिपान नाम प्रोवाच वचनम वाग्मी ताम वानर पति पति। तब सुवर्ण माला से विभूषित तारापति वानरराज बाली जो बातचीत करने में कुशल था अपने चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला, सर्वभूत ऋतज्ञा त्वं पश्य बुद्ध्या समन्विता केन चाश्रयवान् प्राप्तो मम स भ्रातृगंधिकः। प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो साथ ही बुद्धिमती भी हो, अतः सोचो तो सही यह मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया है। चिंतयित्वा मुहूर्तम तु तारा ताराधिप प्रभा पति मित्य प्रविद प्राज्ञा श्रृणु सर्वम कपीश्वर। तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने दो घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपीश्वर मैं सब बातें बताती हूँ सुनिए। हृतदारो महासत्तो रामो दशरथात्मजः तुल्यारी मित्रताम प्राप्त सुग्रीवेण धनुर्धर। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। भ्राता चाश्च महाबाहु सौमित्रीर पराजितः लक्ष्मणो नाम मेधावीतः कार्यार्थ सिद्धये। उनके भाई महाबाहु सुमित्रानंद लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ रहते हैं। मैंदस्य द्विदश्चापि हनुमानश्चानिलात्मजः जाम्बवान् ऋक्षराजश्च सुग्रीव सचिवासिता। इसके सिवा मैंद द्विद वायुपुत्र हनुमान तथा ऋक्षराज जाम्बवान ये सुग्रीव के चार मंत्री हैं। सर्वैते महात्मानो बुद्धिमन्तो महाबलाः अलं तव विनाशाय रामवीर्यः बलाश्रयात्। ये सबके सब महामनस्वी बुद्धिमान और महाबली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। तस्यास्तदा क्षिप्य वचो हित मुक्तम कपीश्वर पर्य संकतामृषु सुग्रीव गतमानसाम। यद्यपि तारा ने बाली के हित की बात कही थी तो भी वानरराज बाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। ताराम परशु मुक्त्वा तु निर्जगाम गुहा मुखात स्थितं माल्यवतोभ्यासे सुग्रीवं सोऽभ्यभाषत। तारा को कठोर बातें सुनाकर बाली किष्किंधा की गुफा के द्वार से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला। असत्कृत्वं मया पूर्वं निर्जितो जीविता प्रियः मुक्तो जातीरिति ज्ञात्वा कां त्वरा मरणे पुनः। अरे तू तो पहले अनेक बार युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागकर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है, फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई है। इत्युक्तः प्राह सुग्रीवो भ्रातरं हेतुमद्वचः प्राप्त कालम अमित्रघ्नो रामं संबोधयन्तिव। बाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए से अपने उस भाई से अवसर के अनुरूप युक्तियुक्त वचन बोले। हितराज्यस्य मे राजन् हितदारस्य च त्वया किं वे जीवितं सामर्थ्यम् इति विद्धि समागतम्। राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी स्थिति में मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहाँ है, यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूँ। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ ले। एवमुक्त्वा बहुविधं ततस्तौ सन्निपेततुः समरे बालिं सुग्रीवौ शालताल शिलायुधौ। इस प्रकार बहुत सी बातें करके बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साखू और तार के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टाने ये ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। उभौ जगत्सुरन्योन्यम उभौ भूमौ निपेततुः उभौ अवल्गुं तुश्चित्रं मुष्टिभिश्च जघ्नतुः। दोनों दोनों पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते, फिर दोनों ही उछल कूद कर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्कों और घूसों से एक दूसरे को मारते थे। उभौ रुधिर संसिक्तौ नखदंत परिक्षतौ सुशुभाते तदा वीरौ पुष्पिता वीव किंसुकौ। दोनों नख और दांतों के आघात से छत विछत हो रक्त से लथपथ हो रहे थे। उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलाश के दो वृक्षों की भांति शोभा पाते थे। न विशेषस्तयोर्युद्धे यदा कश्चन दृश्यते सुग्रीवस्य तदा मालां हनुमान कंठ आसजत। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। स माल्या तदा वीर शिशुवे कंठ सक्तया श्रीमानी व महाशैलो मलयो मेघ माल्या। कंठ में पड़ी हुई उस माला से वीर सुग्रीव उस समय मेघ पंक्ति से सुशोभित महापर्वत मलय की भांति शोभा पा रहे थे। कृतचिह्नं तु सुग्रीवं रामो दृष्ट्वा महाधनुः विचकर्ष धनुश्रेष्ठं बालिमुद्देश्य लक्ष्यवत् विस्फारतस्तस्य धनुषो यन्त्रस्यैव तदावभौ वितत्रा स तदा बाली सरेणाभिहतो रसी। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए देख बाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार मशीन की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर बाली भयभीत हो उठा। इतने में ही श्री राम के बाण ने उसकी छाती पर भारी चोट की। सभिन्न हृदय बाली वक्राक्षोणित मुद्वनम मन ददर्शावस्थितम रामम ततः सौमित्रिणा सह। इससे बाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री राम दिखाई दिए। गर्हयित्वा शकाकुत्स्थं पपात भुविमूर्छितः तारा ददर्श तं भूमौ तारापते समहुजसम। तब वह छिपकर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र जी की निंदा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीरपति बाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। हते बालिनि सुग्रीव किष्किंधां प्रत्यपद्यत ताम च तारापति मुखिं ताराम निपतिते स्वराम। बाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई। रामस्तु चतुरो मासान तृष्टे माल्यवत शुभे निवासम अकरो धीमान सुग्रीवेणाभ्युपस्थित। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीने तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। रावणोपि पुरीं गत्वा लंकां काम बलात्कृतः सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे अशोक वनिकाभ्यासे तापसाश्रम सन्निवे भर्त्रे स्मरण तन्वंगे तापसी वेशधारिणी। इधर काम के वशीभूत हुए रावण ने भी लंकापुरी में पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका के निकट तपस्वी मुनियों के आश्रम की भांति शांतिपूर्ण तथा नंदन वन के समान रमणीय भवन में ठहराया। पति का निरंतर चिंतन करते करते सीता का शरीर दुर्बल हो गया था। वे तपस्विनी वेश में वहां रहती थी। उपवास तपःशीला तत्रास प्रसुलेक्षणाम वास दुख वसतिम फलमूल कृतासनाम। उपवास और तपस्या करने का उनका स्वभाव सा बन गया था। विशाल नेत्रों वाली जानकी वहाँ फलमूल खाकर बड़े दुख से दिन बिताती थी। दिदेश राक्षसिस्तत्र रक्षणे राक्षसाधिप प्रासासी शूल परशु मुद्गरालात धारणी। राक्षसराज रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसियों को नियुक्त कर दिया था, जो भाला तलवार त्रिशूल फरसा मुद्गर और जलती हुई लुआठी लिए वहां पहरा देती थी। द्व्यक्षिम त्र्यक्षिम दलाटाक्षिम दीर्घा जिह्वाम जिह्वकाम त्रिस्तनिपेक पादाम च त्रिजटामेक लोचनाम। उनमें से किसी के 2 आंखें थी, किसी के 3, किसी के ललाट में ही आंखें थी, किसी के बहुत बड़ी जिह्वा थी तो किसी के जीभ थी ही नहीं, किसी के 3 स्तन थे तो किसी का 1 पैर, कोई अपने सिर पर 3 जटाएं रखती थी तो किसी के 1 ही आंख थी। एताश्चान्याश्चरुप्ताक्ष करभोन्कटमृद्धजा परिवार यासते सीतां दिवारात्रम असंद्रिता। ये तथा दूसरी बहुत सी राक्षसियां निद्रा और आलस्य को छोड़कर दिन रात सीता को घेरे रहती थी। उनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित होती थी और सिर के बाल ऊँटों के समान रूखे तथा भूरे थे। तासु सामायतापांगे पिशाच्यो दारुण स्वराः तर्जयन्ति सदा रौद्राः परस व्यंजनं स्वराः। वे पिशाची स्त्रियां देखने में बड़ी भयंकर थी। उनका स्वर अत्यंत दारुण था। उनके मुख से जो स्वर और व्यंजन निकलते थे वे बड़े कठोर होते थे। वे राक्षसियां निम्नांकित बातें कहकर निशाल नेत्रों वाली सीता को सदा डराती फटकारती रहती थी। खादाम पाटयामैनाम तिलस प्रविभज्यताम येयम् भर्तारम् अस्माकम् अवमन्येह जीवति। अरे यह हमारे स्वामी की अवहेलना करके अब तक यहाँ जीवित कैसे है, हम इसे चीर डालें, इसे तिल तिल काट कर खा जाएं। इत्येवं परिवर्ष्यन्ति त्रास्यमाना पुनः पुनः भर्तृशोक समावेष्टानि स्वस्त्येदम् उवाचता। इस प्रकार कठोर वचनों द्वारा डराने धमकाने वाली उन राक्षसियों से बार बार डराई जाती हुई सीता प्रतिवियोग के शोक से संतप्त हो लंबी सांसें खींचती हुई बोली, आर्याः खादत माम शीघ्रम न मे लोभोस जीविते बिना तम पुंडरीकाक्षम नीलकुंजीतम उर्दजम अप्येवाहम निराहारा जीवित प्रियवर्जिता शोषयिष्यामि गात्राणि व्यालीता लगता यथा न त्वन्यम् अभिगच्छेयम् पुमान् सम्राघवादते इति जानीत सत्यम् मे क्रियताम् यदनन्तरम्। बहनों तुम लोग शीघ्र मुझे मार कर खा जाओ, अब उस जीवन के लिए मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। मैं काले घुंघराले केश कलाप से सुशोभित अपने स्वामी कमल नयन भगवान श्री राम के बिना जीना नहीं चाहती। प्राणवल्लभ रघुनाथ जी के दर्शन से वंचित होने के कारण निराहार ही रहकर ताड़ के पेड़ पर रहने वाली नागिन की तरह मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगी, परंतु श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष का सेवन कदापि नहीं करूंगी। मेरी इस बात को सत्य समझो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्मुस्तत्सर्वमादृताः। सीता की यह बात सुनकर कठोर बोली बोलने वाली ने राक्षसियां राक्षसराज रावण को आदर पूर्वक वह सब समाचार निवेदन करने के लिए चली गई। गतासुतासु सर्वासु तेजटानाम राक्षसे सांत्वयामास भयदेशिं धर्मज्ञा प्रियवादिनी। वहां केवल धर्म को जानने वाली प्रियवादिनी त्रिजटा नाम की राक्षसी रह गई। अन्य सब राक्षसियों के चले जाने पर उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सीते वक्षामि ते किंचित् विश्वासं कुरु मे सखी भयं त्वं त्यज्वा मोरो शृणु चेदं वचो मम। सखी सीते, मैं तुमसे एक बात कहूँगी, तुम मुझ पर विश्वास करो। वामोरु, तुम भय छोड़ो और मेरी यह बात सुनो। अविंध्यो नाम मेधावी वृद्धो राक्षस पुंगवः स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि समावदत। यहाँ अविंध्य नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान वृद्ध और श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं जो सदा श्री रामचंद्र जी के हित का चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है। सीता मद्वचनाद्वाचा समाश्वास्य प्रसाद्य च भर्ताते कुशली रामो लक्ष्मणानुगतो बलि सक्षम वानरराजेन शक्र प्रतिम तेजसा कृतवान राघव श्रीमान त्वदर्थे च समुद्यतः। माचे माचते सुभयं भीरु द्रावणालोक गर्हितात् ननकुबर शापेन रक्षिताय नन्दिरे सप्तो जेस पुरा पापो वधुं रम्भां परामृतन् न शक्नोत्यवसां नारीम् उपेतुम् अजितेन्द्रियः क्षिप्रमेषते भरता सुग्रीव वेणाभिरक्षितः सौमित्री सहितो धीमान् त्वां चेतो मोक्ष इष्यति। उनका कहना है कि त्रिजटे, तुम मेरी ओर से सीता को समझा बुझाकर संतुष्ट करके यह कहना कि तुम्हारे स्वामी महाबली श्री राम लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, श्रीमान रघुनाथ जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी वानरराज सुग्रीव के साथ मैत्री की है और तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए उद्योग आरंभ कर दिया है। अतः भीरु, अब तुम्हें लोक निंदित रावण से तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। नंदिनी, नलकूबर ने रावण को जो श्राप दे रखा है उसी से तुम सदा सुरक्षित रहोगी। कुछ समय पहले की बात है, इस पापी रावण ने नलकूबर की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधू के तुल्य रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको श्राप प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह रावण जितेंद्रिय नहीं है तो भी किसी अवसा स्वतंत्रता पूर्वक उसे न चाहने वाली नारी के पास नहीं जा सकता है। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। स्वप्ना ही सुमहाघोरा दृष्टा में दृष्ट दर्शना विनाशायास्य दुर्बुद्धे पौलस्य कुलघातिनः। अविंध्य का संदेश सुनकर फिर त्रिजटा ने अपनी ओर से कहा, सखी मैंने भी रात में बड़े भयंकर स्वप्न देखे हैं जो इस पुलस्त्य कुल घातक दुर्बुद्धि रावण के विनाश एवं अनिष्ट की सूचना देने वाली है। दारुण ओझे सदूरात्मा क्षुद्र कर्मा निशाचर स्वभावाचील दोषेण सर्वेशां भयवर्धन। यह दारुण दुष्टात्मा तथा क्षुद्र कर्म करने वाला निशाचर अपने स्वभाव और शील दोष से सब लोगों का भय बढ़ा रहा है। स्पर्धते सर्वदेह वैर्य कालोपहृत चेतन मया विनाश लिंगानि स्वप्ने दृष्टानि तस्य वही। काल से इसकी बुद्धि मारी गई है, अतः यह समस्त देवताओं से ईर्ष्या रखता है। मैंने स्वप्न में जो कुछ देखा है वह सब इसके विनाश की सूचना दे रहा है। तैलाभिषिक्तो विकचो मज्जन पंके दशाननः असत्य घर युक्ते तुरथे नित्य निवासिता। सपने में मैंने देखा है कि रावण तेल से नहाए मुड़ मुड़ाए कीचड़ में डूब रहा है। फिर कई बार देखने में आया कि वह गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर नृत्य सा कर रहा है। कुंभकर्णादयस्य वे नग्ना पतित मूर्धजाः गच्छन्ति दक्षिणामाशां रक्तमाल्यानुलेपनाः। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि राक्षस भी मुड़ मुड़ाए लाल चंदन लगाए लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। श्वेतात पत्र सोष्णीश शुक्लमाल्यानुलेपन श्वेत पर्वत मारूढ़ एक एव विभीषण। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए सफेद पगड़ी पहने एवं श्वेत पुष्पों की माला से अलंकृत हो श्वेत चंदन लगाए श्वेत पर्वत पर आरूढ़ दिखाई दिए। सचिवाश्चास्य सत्वार शुक्लमाल्यानुलेपनाः श्वेत पर्वत मारूढ़ा मोक्षयन्ते स्मान महाभयात। इनके चारों मंत्री भी श्वेत पुष्पमाला और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठे थे, अतः विभीषण के साथ वे भी आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। रामस्यास्त्रेण पृथ्वी परिक्षिप्ता ससागरा यशसा पृथ्वीं कृष्णां पूरयिष्यते पतिः। स्वप्न में मुझे यह भी दिखाई दिया है कि भगवान श्री राम के बाणों से सुभद्र सहित सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई है, अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयश से समस्त भूमंडल को परिपूर्ण कर देंगे। अस्य संचय मारूढ़ो भुंजारो मधुपायसम लक्ष्मणश्च मया दृष्टो दिदक्षु सर्वतो दिशम। इसी तरह मैंने लक्ष्मण को भी देखा है, वे हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए मधु मिश्रित खीर खा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था मानो वे समस्त दिशाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं। रुदते रुद्रार्द्रांगी व्याघ्रेण परिरक्षिता असत्यत्वं मया दृष्टा गच्छन्ति समुत्तराम। सपने में मैंने तुमको भी कई बार देखा, तुम्हारे सारे अंग खून से तर हो रहे थे, तुम रोती ही उत्तर दिशा की ओर जा रही थी और एक व्याघ्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था। हर समय सचिवय देशी क्षिप्रम भर्त्रा समन्विता राघवेण सभ्राता सीते त्वं चिरादिव। विदेह नंदनी सीते, इस सपने से यही प्रतीत होता है कि तुम शीघ्र ही अपने स्वामी से मिलकर हर्ष का अनुभव करोगी। भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी अवश्य भेंट होगी, इसमें सब अधिक विलंब अब अधिक विलंब नहीं है। इत्येतन् मृगसावाक्षी तत्श्रुत्वा त्रिजटा वचः बभूवा सावती बाला पुनर्भर्ति समागमे। त्रिजटा की यह बात सुनकर मृग शावक से नेत्रों वाली सीता को पुनः पतिदेव से मिलने की आशा बंध गई। यावदभ्यागता रौद्रः पिताच्यस्ताः सुदारुणाः दधसुस्तां त्रिजटयां सहासीनां यथा पुरा। इतने में ही अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले वे भयंकर पिशाचिनियाँ रावण के दरबार से वहां लौटकर आई। आकर उन्होंने देखा सीता त्रिजटा के साथ पूर्वत अपने स्थान पर बैठी है। इति श्री महाभारते वन परवणि रामोपाख्यान परवणि त्रिजटा कृत सीता सांत्वने अशीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में त्रिजटा द्वारा सीता को आश्वासन विषयक 280वां अध्याय पूरा हुआ।